designs. Moja fleta jak korweta, wpierdala mnie w fotel. Dziwkę biorę w motel, kurwi z czochem. Zrób to pod namiotem, zrób to tu pod płotem. Zrób to wszędzie, tylko powiem proszę. Ja popierdalam sobie w butach, robię progres, a ty moonwalk. Choć to ja latam po księżycach, a ty palisz gówna. Ja, mów mi Armstrong, robiłem twoją kurwę w rakiecie. Ciągnęła mi rakietę, aż wjechałem o drogi mleczne. Proszę nie mów więcej, wystarczy, że podasz pletkę i podniesiesz tą czerwoną, pierdoloną sukienkę. Moja pleta jak korweta, wpierdala mnie w motel. Dziwkę biorę w motel, kurwi z czochem. Zrób to pod namiotem, zrób to tu pod płotem. Zrób to wszędzie, tylko powiem proszę. Moja pleta jak korweta, wpierdala mnie w motel. Dziwkę biorę w motel, kurwi z czochem. Zrób to pod namiotem, zrób to tu pod płotem. Zrób to wszędzie, tylko powiem proszę. To fajna suka, robię se z nią dirty dancing. Mów mi Patrick Swayze, Uffy i Jackie Chan, bo ona lubi żółty. Chyba dlatego mówię na nią zasługi. Masz ładne kształty, ale bierze mnie na bełty. Ona idzie do nic, tak lubię se skręcać blety. Moja bleta jak korweta, wpierdala mnie w fotel. Dziwkę biorę w motel, kurwi z czochem. Zrób to pod namiotem, zrób to tu pod płotem. Zrób to wszędzie, tylko powiem proszę. Moja bleta jak korweta, wpierdala mnie w fotel. Dziwkę biorę w motel, kurwi z czochem. Zrób to pod namiotem, zrób to tu pod płotem. Zrób to wszędzie, tylko powiem proszę.